بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. هل أتاك حديث الغاشية؟ Har berättelsen om Al-Ghashiyah nått dig, Muhammad? وجوه يومئذ خاشعة. Vissa ansikten kommer den dagen att vara förnedrade. عاملة ناصبة. Utarbetade och uttröttade. تصلى نارا حامية. Den kommer att brännas i en väldigt het eld. تسقى من عين آنية. De ska få dricka ur en kokhet källa. ليس لهم طعام إلا من ضريع. De får ingen annan mat förutom från en taggig växt. لا يسمن ولا يغني من جوع. Som varken ger näring eller stillar hungern. وجوه يومئذ ناعمة. Men andra ansikten kommer den dagen att vara belåtna. لسعيها راضية. Nöjda med sin strävan. في جنة عالية. I ett högt liggande paradis. لا تسمع فيها لاغية. Där kommer de med att höra ett enda onyttigt ord. فيها عين جارية. Där i finns rinnande källor. فيها سرر مرفوعة. Samt finns där upphöjda troner. وأكواب موضوعة. Och framlagda koppar. ونمارق مصفوفة. Och kuddar placerade i rader. وزرابي مبثوثة. Och utspridda mattor. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Att de icke-troende inte bara tittar på kamelerna, hur de är skapta. وإلى السماء كيف رفعت. Och på himlen, hur den upphöjts. وإلى الجبال كيف نصبت. Och på bergen, hur de ställts upp. وإلى الأرض كيف سطحت. Och på jorden, hur den bretts ut. فذكر إنما أنت مذكر. Så påminn, ty du, Mohammed, är blott den som påminner. لست عليهم بمسيطر. Du är inte en som kan tvinga dem. إلا من تولى وكفر. Förutom den som vänder sig bort och förnekar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. För honom ska Allah straffa med det största straffet. إن إلينا إيابهم. Det är sannerligen till oss de ska återvända. ثم إن علينا حسابهم. Sedan är det sannerligen upp till oss att döma dem.